विच एटीट्यूड है जिन्हें दुनिया मार दे सलूट है ओदी हर गल विच एटीट्यूड है जिन्हें दुनिया मार दे सलूट है सानू मान कापदा कुछ दिल विच वसे ओदी वीट है सानू मान साडा रब जे हजापदा कुछ दिल विच वसे ओदी वीट है मैं तेरे जया नू की दस जान दे जे तू सुनदा है जे तू सुनदा है जे तू सुनदा है जटा लली छली नू जे तू सुनदा है